Günlük vaktinizin ne kadarını derleme, toplama ve tamir gibi işlere harcadığınızı bir düşünün. Saçınızı, dişinizi, yatağınızı, odanızı, ayakkabılarınızı, takviminizi, işlerinizi, arkadaşlarınızı, her şeyi belli bir düzene sokmak için uğraşıp duruyoruz. Kişisel bakımın çoğu, kendi kendine dağılan, kirlenen, paslanan kısımlarımızı işler ve temiz halde tutmak üzere toparlamak, temizlemek, parlatmak gibi işlerle geçiyor. Toparlamak için sen lazımsın. Oturma odanız veya üzerinde çalıştığınız masanız, siz derleyip toplamasanız sürekli dağılır. Hiçbir şey yapmanıza gerek yoktur. Dağılma, kendiliğinden, kendi mantığı içerisinde, kendi kendine oluşur. En azından aldığınızı aldığınız yere bırakmadan derli toplu hali muhafaza edemezsiniz. Emek ve zahmetle topladığımız, düzene soktuğumuz her şey kendi haline bırakınca zamanla dağılır, kirlenir, çürür veya paslanır. Evrensel bir kural. Bu sıkıntı sadece bize has bir dert değildir. Evrenin temel bir yasası olan entropi adlı prensibin sonucudur. Entropiye Türkçe karşılık olarak dağı diyenler de var. Dağılmayla ilgili bir terim yani. Evrenin her yerindeki, her türlü maddenin tabi olduğu bu basit yasa, kendi haline bırakıldığında, maddenin en az enerjili ve en az düzenli hale doğru kendiliğinden değişeceğini söyler. Parfüm şişesinin kapağını açtıktan bir süre sonra, şişede efendi efendi duran parfüm moleküllerinin yayılıp, kokuyu taşımaları bu yüzdendir. Parfüm molekülleri sürekli aynı yerde düzenli halde dururken devamlı titreşirler ve daha az bulundukları yerlere doğru kendiliklerinden dağılırlar. Sıkışık durumdaki insanları kendi başlarına bıraktığınızda daha geniş bir alana dağılarak rahatlamaları gibi. Dağılanları tekrar toplamak çoğu zaman zor, hatta imkansızdır. Mesela sıkılan diş macununu tekrar tüpe dolduramaz, kırılan yumurtanın içini tekrar kabuğuna aynı düzende yerleştiremezsiniz. Çünkü bu tip durumlarda eski düzenli hale dönüşün maliyeti karşılayabileceğimizden daha yüksektir. Zaman, entropiye doğru akar. Entropi kanunu zamanın yönünü de belirler. Mesela tüpe gerisin geri giren diş macununa dair bir film izleseniz, bunun tersten oynatılan bir film olduğunu anlarsınız. Zira gerçek hayatta böyle bir şeyin mümkün olmadığını bilirsiniz. Zaman, yüksek entropi durumlarına doğru akar. Elmalar çürür, demirler paslanır, odalar dağılır. Canlılık kural dışıdır. Evrendeki tüm nesneler bu kurala tabidir. Önemli bir istisnayla canlı bedenlerimizi oluşturan madde ömür müddetince entropiye direnir. Kesilen derimiz onarılır mesela. Bedenin çoğu hücresi sürekli yenilenir ve bunun gibi işler için enerjimizin büyük bir kısmını harcarız. Canlılık, dağılma yasasına direnmenin adıdır aslında. Yiyeceklerden elde ettiğimiz enerjinin büyük bir kısmını bütün ömrümüz boyunca sırf bu direniş için harcarız. Yaşlandıkça yahut hastalık gibi nedenlerle güçten düştükçe bu savaşta başarımız sekteye uğrar. Eğilmeye, buruşmaya, güçsüzleşmeye başlarız. Neticede canlılık bitince ne olur? Hepimiz entropiye teslim oluruz ve kısa sürede bedenen dağılır gideriz. Yıkmak kolay, yapmak zor. Bu kuralı fark ederseniz yıkmanın neden kolay ve inşa etmenin neden daha zor olduğunu hemen anlarsınız. Öğrendiklerim, tecrübelerim bana yeter demeye başladığımız, kendimizi rahat ve konforlu hissettiğimiz zaman neden raydan çıkmaya başlayacağımız da aşikar olur. Zira biz de aslında aynı yasalara tabiiz. Konfor ve rahatlık bu yüzden bizi zamanla dağıtır. İnsan olmak yetmez. Aynı bedenimiz gibi insan kalmak için sürekli enerji sarf etmek durumundayız. Yoksa dağılırız arzularımıza, dürtülerimize, tabiatın çağrılarına direnemeyip dağılır ve yok oluruz. Çeki düzen. Velhasıl odamızı sürekli toparlamak zorunda olmamız gibi kendimizi de sıklıkla toparlamamız lazım. İngilizce'de fazla dağıtınca pull yourself together, yani kendine çeki düzen ver diyorlar. Zira tabiat kanunları bizi ancak dağıtır. Derli toplu durmaksa ancak hayatla müşerref olmaya bağlıdır. Buna dikkat etmedikçe bu senede dağılmaya devam ederiz. Mehmet Akif'ten yapalım son alıntıyı. Yıkmak, insanlara yapmak gibi kıymet mi verir? Onu en çolpa herifler de emin ol becerir. Sade sen gösteriver, işte budur kubbe diye. İki ırgatla iner şimdi Süleymaniye. Ama gel kaldıralım dendi mi, heyhat o zaman, bir Süleyman daha lazım yeniden, bir de Sinan.